Hallo, dus luister. Ja, het is zover dat binnenkort er weer iets gaat gebeuren hier op het Food Autonomy Festival. Wat de poep, wat de poep. Moet je nou? Wat de poep, poeti poep, daar, dat zou toe. Poeti pati koep, poep. Dankjewel. Voor als het nog onduidelijk is, het is radio. Vrijdag was een soort ding met hier nog meer vluchtelingen. Vrijdag was een ding. En die gaan niet hier spelen, maar ergens anders. En, dat is op het Spuistraatfestival. En mocht je niet in deze buurt zijn, maar in een andere buurt, dan kun je ook naar de Spuistraat. Daar is het Spuistraatfestival. Dus die hele straat die ligt overhoop. Met dingen. En er komt zo meteen een soort ritueel hier. Dus ik even een beetje wachten. Dus dat gaat dan hier gebeuren. Kunnen we daar iets over? Nee, het is een ritual en het gaat over setting the circle en het gaat over circulariteit, zullen we zeggen. Oh, daar heb ik wel iets over gelezen. Collective ritual. Setting the circle. En het wordt genaamd door Tony Kitzer. Oh, het is al een beetje aan het beginnen. Ik ga even kijken of we daarbij mogen zijn. Hey, I'm doing a live audio broadcast on Patapu. Do you think it's okay to, yeah, sure. if nobody minds? Yeah. I mean, it's all right. Yeah. Yeah. Great. You were also with the brandnetel yes. Solstice last year. Yeah. Exactly. That was a very beautiful thing. Thank you. Let's hope we make it.